Tylko 2,95 za kilogram. Tylko 2,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przeszukano już 3000 hektarów. Czwartą dobę trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego. W każdej chwili wybieramy drogę ku silnej, pięknej i wielkiej Rzeczpospolitej, mówi premier Morawiecki w Częstochowie. Za pół godziny w gminie Gust koło Radomia rusza festyn rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. To największe poszukiwania w historii polskiej policji. Tak rzecznik policji mówi o akcji poszukiwawczej 5-letniego Dawida Żukowskiego. W środę około północy zaginięcie 5-latka zgłosiła jego matka, po tym jak ojciec chłopca nie odwiózł go do niej w umówionym czasie. Z informacji policji wynika, że ojciec Dawida zabrał go z domu w Grodzisku Mazowieckim, a następnie popełnił samobójstwo. Sylwester Marczak powiedział, że do tej pory przeszukano ponad 3000 hektarów. Mamy wykorzystywany wszelki sprzęt, tak jak codziennie latają śmigłowcy, latają drony, to samo jest dzisiaj, to samo dzisiaj powtarzamy. Wszystkie strefy, które zostały wyznaczone, są przez nas sprawdzane. One są sprawdzane od kilku dni, cały czas napływają. To też należy podkreślić, do nas kolejne informacje. Nie było ani chwili przerwy ze strony mieszkańców, ze strony również dziennikarzy, żebyśmy nie otrzymywali kolejnych informacji, które mogą okazać się przydatne. Na stronie internetowej warszawskiej policji opublikowano wizerunek ojca, także rysopis poszukiwanego chłopca. Informacje związane z zaginięciem chłopca można zgłaszać do najbliższej jednostki policji albo pod numerami telefonów 112 i 997. W każdej chwili, w każdym dniu wybieramy tę lepszą drogę, drogę ku silnej, pięknej, wielkiej Rzeczpospolitej. Ten wybór jest zawsze przed nami, nie możemy z niego zejść na manowce. Tak mówił na Jasnej Górze premier Mateusz Morawiecki. Bo jest też droga pośrednia, droga pusta, ponura, droga donikąd. Chcemy wszystkich tych, którzy są na takiej drodze, przyłączyć do nas. Polska musi być jednością. Chcemy zjednoczenia naszego całego narodu pod biało-czerwonym sztandarem. Tymczasem za pół godziny w gminie Gust koło Radomia ruszy festyn rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. To pierwszy z pikników przedwyborczych, mówiła rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Ruszamy na piknik, żeby spotkać się z Polakami, rozmawiać. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Wybory parlamentarne odbędą się w październiku albo w listopadzie. O ich konkretnej dacie poinformuje prezydent. W 12 miastach Lubelszczyzny odbywa się 9. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Ma przypominać twórczość Izaaka Baszewisa Singera, wybitnego żydowskiego pisarza związanego z regionem, a także przypominać o żydowskiej społeczności Lubelszczyzny. W ciągu kilkunastu festiwalowych dni widzowie mogą oglądać prezentacje i spektakle inspirowane twórczością Singera. Zdaniem dyrektora festiwalu Witolda Dąbrowskiego z Lubelskiego Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN najważniejsza jest pamięć o żydowskich mieszkańcach Lubelszczyzny, żyjących tu do II wojny światowej. Bohaterowie Baszewisa Singera to są przede wszystkim Żydzi. I o nich chcemy opowiadać, nie tylko o tych bohaterach literackich, ale także o tych ludziach, którzy w tych miasteczkach, miastach żyli przed kilkudziesięcioma laty, a tak naprawdę żyli już od połowy XV wieku w przypadku Lublina. I o nich chcemy przypominać i chcemy przypominać o konieczności pamiętania o swoim lokalnym dziedzictwie. Myślę, że dajemy dużo radości mieszkańcom. Ludzie mówią o tym, że jest to festiwal inny niż wszystkie i ja też wierzę, że tak właśnie jest. Zakończenie festiwalu zaplanowano w Lublinie na 25 lipca. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Lubuskie, zachodnia część Wielkopolski, Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alerty obowiązują do wieczora. W trakcie wyładowań trzeba zachować ostrożność, szczególnie gdy burza zaskoczy nas w górach. Tu trzeba zejść z grani, unikać wysokich drzew, schować się w jakieś zagłębienia i nie poruszać się, przeczekać tą burzę. Radził ratownik dyżurny GOPR-u Edmund Górny. Do wieczora w całym kraju może przelotnie padać, na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Jutro już więcej słońca i mniej opadów. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda.

Bill Lincoln śpiewała klasyk Leo Ferré, na gitarze grał Pat Metheny. No i bardzo mnie oni uspokoili, szczerze mówiąc, a państwa, pewnie gnających gdzieś, zmieniających turnusy, więc w biegu. No mam nadzieję, że też. Dzisiaj święto narodowe Francji, słuchamy muzyki frankofońskiej, naszych ulubionych francuskich artystów, ale jak słyszeliśmy, nie tylko, bo również tych, którzy we Francji, w piosence francuskiej, w samym brzmieniu języka są po prostu zakochani i jakkolwiek pochodzą ze zgoła odmiennych kręgów kulturowych, to wciąż potrafią pisać piosenki po francusku. Je pense que c'est erreur jamais. Je sens tout vivre. są radykalni romaniści, którzy trochę kręcą nosem na ten akcent francuski u naszego ulubionego siestowego artysty. Ale mi się wydaje, że należy po prostu nagrodzić starania. Podobnie w wypadku Didi Bridgewater, która w dodatku zaśpiewa za moment piosenkę Kurta Weila, a więc w jakimś sensie niemiecką, co mogłoby zwiastować katastrofę, a jednak tekst francuski odmienia całkowicie tę sytuację i wierzę, że państwo będą szczęśliwi i wdzięczni po tych 3 z układem minutach. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde est ancrée de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui habite gentiment nous invite à en faire le tour. Et la vie nous entraîne, la sainte quotidienne. Mais la poème humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre se trouver le mystère où nos rêves se tairent en quelques eucalyptus. C'est le pays de nos désirs. L'étoile qu'on suit, c'est Eucalie, c'est le respect de tous les vœux échangés. Eucalie, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Eucalie, c'est le pays de nos désirs. Eucalie, c'est le bonheur, c'est le plaisir, mais c'est un rêve, une folie, il n'y a pas de jak przyjemnie. Didi Bridgewater śpiewała Kurta Weila wszelako po francusku, co proszę przyznać, zmieniło aurę tej muzyki natychmiast. Dzisiaj święto francuskie, 14 dzień lipca. My w Sieście pochylamy się nad frankofonią z miłością i pewnie nikogo nie zaskoczy, że w tej podróży zajrzymy do Afryki. Ah, j'aurais moins besoin. Ah, si tout était vous, si tout était chaud, d'amour j'aurais moins besoin. Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, caressé et beaucoup pardonné. Imagine le monde comme un bébé, pardonné et beaucoup caressé. Mais quand tout devient fou, quand tout devient fou, d'amour on a bien besoin. Où poser mes yeux, où, quand l'eau manque partout, t'aimer j'ai vraiment besoin. Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, arroser et regarder pousser. Imagine le monde comme un bébé, respecter et beaucoup s'occuper. Imagine le monde comme un bébé, caresser et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner. Le monde comme un bébé, pardonner et beaucoup caresser. Wyobraź sobie, że świat jest bezbronnym niemowlęciem, śpiewali Angelique Kidjo i Henri Salvador. Dawno temu, a te słowa oczywiście nie tylko nie straciły na aktualności, a stają się coraz bardziej palące, prawda? Andrzej Kidjon, nasza przyjaciółka z Beninu, za niespełna 2 tygodnie już na festiwalu Ladies Jazz ze swoją nową płytą Celia w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. Wierzę, że tam się zobaczymy. To jest koncert, którego naprawdę nie wolno nam przegapić. I o ile Angeli Kidjo z Beninu, jako się rzekło, śpiewająca po francusku, nie dziwi ani odrobinę, bo ta część Afryki była frankofońska i pozostała w znacznym stopniu do dzisiaj, o tyle ten tryptyk, który teraz sobie ułożymy, jakkolwiek zabrzmi po francusku, to będzie, wierzę, zaskakujące w naszej dzisiejszej 14-lipcowej audycji, ponieważ w całości będzie to muzyka z Wysp Zielonego Przylądka. Które to wyspy, jak Państwo świetnie wiedzą i pamiętają, były kolonią portugalską, po portugalsku w criollo, tam się mówi najczęściej, no ale bliskość Cap Vert, czyli Zielonego Przylądka, który, jak Państwo wiedzą, leży w Senegalu, a tam się mówi po francusku niemal wyłącznie. Okej, jeszcze sporo Wolof, ale głównie po francusku. Więc ta bliskość Senegalu powoduje, że bardzo chętnie Kaboverdyjczycy wracają do języka Wiktora Hugo. Zaprośmy Teofilo Chantre. On vit comme on aime, à 200 à l'heure, ou plus tendrement, et tout en douceur. Certains vont devant, d'autres se souviennent, et voient le présent derrière leur persienne. Alors que je chante ou parle tout bas, les mots sont les mêmes. Il n'y a qu'une voix, car rien ne s'invente. Tout au fond de soi, on vit comme on aime. Il n'y a que ça. On vit comme on aime, les bras grands ouverts, ou les sentiments tout

vivre encore. Et je suis fière du spectacle au fond de nos yeux. Les lendemains de carnaval, l'accordéon, les confettis, les parfums reviennent en rafale, et dans la tête et dans la vie. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Ni la pluie, ni le vent, ni la mer n'effaceront jamais nos pas, car ils sont gravés dans ma chair, tous ces bonheurs qu'on ne dit pas. To Nancy Vera i wraz z nią Rafaela Nader. Gdyby państwu się wydawało, że przez te dwa ostatnie tygodnie tak naprawdę trwał już taki rozległy, zaawansowany październik, to muszę państwa z błędu wyprowadzić. Nie, to lipiec był, proszę sobie wyobrazić, a październik nieuchronnie, czy chcemy tego, czy nie, nadejdzie. I to oczywiście samo w sobie jest bardzo przykre, ale nawet taki październik potrafi mieć jakieś miłe w sobie niespodzianki. I tutaj tych niespodzianek mamy aż sześć, to znaczy sześć kolejnych koncertów Nancy Vieiry z jej nową płytą Mania Florida. I Nancy zacznie 8 października w Gdańsku w Starym Manerzu, potem będzie w Toruniu 9 października w Dworze Artusa, 10 w warszawskim Palladium, 11 w Teatrze w Sieradzu, 12 w Katowicach w Kinoteatrze Rialto i wreszcie szczęśliwego 13 października w Zielonej Górze w Planetarium. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy na spotkania z Nancy i jej muzyką. A w naszym dzisiejszym frankofońskim spotkaniu, w trakcie którego łączymy się z naszymi francuskimi braćmi w szczęściu z okazji Święta Narodowego, które dzisiaj, w tym naszym kaboverdyjskim tryptyku niech pojawi się na koniec jeszcze dobra siestawa przyjaciółka. Wow, wow. La vie, le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêve déçu passé, il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps. Sauts de jadis, ça m'écorche la bouche, me froisse les pupilles, me hérisse ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps, me dirai sans détour. Au bal, j'ai quelque peu de mal.

tout petit, je t'aime, tu aimes, je te hais, tu odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? Pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa pa da. To Marcio Farraco, Brazylijczyk w Paryżu. Dzisiaj świętujemy 14 dzień lipca, a zatem Narodowy Dzień Francji. Słuchamy naszych ulubionych frankofońskich artystów, a czasami, jak słyszeliśmy, luzofońskich, śpiewających wyjątkowo po francusku. Ale dochodzą do mnie głosy od tych spośród państwa, którzy, jak mówiący te słowa w dzieciństwie, a także w późniejszej fazie życia, byli nieukami i w związku z tym nie opanowali języka Corneille'a i Racina wystarczająco, żeby rozumieć wszystkie słowa. Dla nich teraz piosenka z szybkim tłumaczeniem na angielski. Les étoiles, les étoiles, dis-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dis-moi étoiles qui vous regardera. La bada bada, so la bada bada bada, la bada hepa da bada, cor la do la de bada, sui la do la taba hepa so la bada bada, no la he la te na na na na. Les étoiles, si seulement je savais. Dis-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dis-moi, étoile, qui vous donnera l'amour? Stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. In my eyes, I love the vanilla day, la fada, hepa, da, da, so la, da, la, diva, do, ana. Oh, la, da, la, da, ba, hepa, so la, da, fada, ba, da. Les étoiles, si seulement je savais. De moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? I my dziękujemy za to tłumaczenie błyskawiczne, nieomal symultaniczne, no i przede wszystkim za ten nieprawdopodobny talent, ten dar, Melody Gardot w zaskakującym stylu Manouche, w którym pozostańmy jeszcze na ostatnie dwie minuty pierwszej odsłony siesty. To pan Rosenberg gra Django Reinharta, a proszę zostać z nami, bo wrócimy w stosownym momencie. Thank you.